Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Dansınız maşandiz, dansınız maşandiz, dansınız maşandiz. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Cuma sabahının gazeteleriyle Fahir Öğünç ve Oktay Demirci karşınızda. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Oktay, hani anlaşmıştık böyle bir... Ne, öyle, ben öyle bir ses çıkarmam ben. Oho, öyle yine sesleri öyle ben ses... senden öğrendim. Nasıl İnsan çıkarım? Olan çıkarmaz. Pardon beyler, kusura bakmayın. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Yo, bize vermeniz gereken yo, geçecek... şeyi vermediniz. Neyi verecektim? Popcake. Bu konunun yayına taşınacağını biliyordum. Biliyordum ve geçen haftadan bunu söyledim. Abi arabada köpek vardı, ben popcake nasıl alayım abi? Hayır, hakikaten ne alakası var arabada köpek olmasıyla ya? Sanki arabaya köpek senden habersiz girmiş gibi kafana silah mı dayadı, yürü doğru radyoya çıkıyorsun falan. Ya şimdi şöyle bir şey. Ayrıca köpek deme lütfen, Mabel diye. Tamam, Mabel diyeyim de şöyle bir şey var. Mabel'in popkeke alerjisi var. Ne zaman popkekesi kön kön öksürüyor. Yedirmeyecektik ki ona, ben verir miydim popkekimi Mabel'e? Ya sen vermeyeceksin, o hayvanın canı çekiyor, ondan sonra affedersin... Bütün gün uğraşmak zorunda kalıyorum. Şişiyor. Sevgili dinleyiciler. Ama tamam, gider alırım. Arada gelir. Gider alırım. Hakikaten gider hiç alırım. Hiç gerek yok. Ben gidip alacağım. Ha, bir sevgili günden... dinleyiciler, kusura bakmayın. Siz de bir 15-20 dakika sadece müzik dinleyeceksiniz programda. Bunun sebebi de benim değil mi? Yani sen değilsin. Benim yukarı çıkmam. Ha, benim yukarı çıkmam neden kaynaklanıyor? Onu da dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Buyurun efendim. Oktay'cığım. Vereyim. Ver canım. Bugün çok... Bugün hep uyduruk haberler var. Onu bugün çok söyleyeyim. Doluyum. Evet. Bugün çok doluyum. Bugün yalan haberler var. Hangi haberlerin yalan olduğunu bakalım tespit edebilecek misiniz? Yalan mı, yalın mı? Yalan. Yalan. Keşke yalın haberler olsaydı. Şimdi ilk başta güzel bir haberle başlamak istiyorum. Buyurun. Aykut Gürel'i biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Seden Gürel'i de biliyorsunuz. Ay ay ay. Seden Gürel... şapkalı kadın olarak hayatımıza girdi. Neydi onun şarkısı? Haş bitti yapıp haydos. Yok, onu ilk çıktı. Bum bum bum daldan hop dala uçtum. Sonunda bir dala kondum. Nedir bu daldaki durum? Hayatı hep eğlence gözüyle bakıyorsunuz da ondan bu şarkıları hatırlıyorsunuz. Bense devlerin hakkı... Devlerin hakkı kötektir. Ne? Devlerin hakkı ve bedduası tutar diye bir şarkısı var. Devlerin aşkı. Aşkı. Devlerin aşkını süt keser bu... Hanımefendinin miydi? Şüphesiz. Titanların aşkı büyük olur. Ya bir süredir araları bozuktu. Aa. Aman aldatmıştı işte, ne bozuktu su mu var? Aa, güzel yuva. Yani işte kocası neyse. Kocası yazıyordu, karısı söylüyordu şarkılarını. Ne kadar güzel. Tıpkı Metin Eda Özülkü gibi. Evet, ama Aykut Gürel şey demiş, sadece sen şey yapma diye birkaç kişiyle daha, ya bir kişiyle daha en az şeysi vardı. Şarkılarımı onun içinde yazmaya karar verdim diye. Bodrum'a yerleşmişti Seden Gürel. Ah yavrum tabii. Aylar süren ayrılık bir kişi sayesinde tekrar sona erdi. Büyük Usta ve Kayağan. Ve Aykut Gürel, Seden Gürel yeniden. Büyük Usta Kayağan. Hayır, biliyorsan söyleme, söz istediğini. Hayır, ben şeyden dolayı biliyorum, samimiyetimden dolayı biliyorsun. Biliyorsun mu? Yani biliyorum. Biliyorum, biliyorsun, o zaman biliyor. Şarkısını söyle biliyorsan. Unutmuş olamazsın. Ay, unutmuş olamam. O zaman adamı bilmiyorsun. Ay, bana şarkısını söyle. Bir kişi bu çifti barıştırdı. Kimdi bu? Nerelere gideyim? Büyük Usta Keremcem. Büyük Usta Keremcem. Evet. Keremcem. Ve böylece Büyük Usta unvanını Kayağan'ın elinden aldı genç yaşında. Kimi barıştırmıştı Kayağan? Kayağan sevenleri barıştırmıştı. Çünkü onun zamanında sevenlere neydi? Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın diye bir sloganı vardı. Demek ki bunu artık bu Gürel çifti ciddiye almamıştı. Ama ne zaman ki yeni usta Keremcem devreye girdi, işte o zaman dengeler. O zaman geçti. Şimdi yeni büyük usta Keremcem'in önünde yeni bir şey var. Ne var? Bir olay var, bir çözmesi gereken problem var. Bir tane daha mı var? Kayhan'la Nilüfer. Aa. Hadi bakalım buyurun barıştırsın. Esas büyük. Esas ustalığı orada derim. Göstersin. Ben o zaman orada. Seda Gürel'le Aykut Gürel'i ben de barıştırırım. Seda Gürel'le barıştırabilir misin peki? Seda Gürel'le de barıştırırım. Ona da imkanım yeter. Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen güzellik yarışı. Böyle hızlı hızlı. Bugün ben... hızlı hızlı. Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen güzellik yarışmasında 24 yaşındaki mankenimiz. Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen yarışma da herhalde çakma güzel mi ne? Niye? Ha. Ne bileyim yani. Ve Çin'de ne olacak ki? Yani o güzellik yarışması da bana biraz fason. Bu güzellik yarışmaları o şey... Eurovizyon'daki gibi mi ya? Birinci olanın ülkesinde mi oluyor? Ya. Olmuyor değil mi öyle bir şey? Parayı bastıran ülkesinde. Bizim bir tane şişman küçük kısa boylu kel bir abimiz var ya. Yıldırım Bayruk değil ötekisi. Yıldırım Bekçi o da değil. O değil o uzun boylu. Var ya böyle. Milli Çapkınımız mı? Milli Çapkın kalmadı canım. Süha Özger mi o? Ha. Kimdi o ya? Tamam organizatör. Organizatör. Erkan Özarman. Erkan Özarman doğru cevap. O sana neredeyse oğlum. Umarım hayatının bir döneminde Erkan Özarman özel ödülü verilir. Bu sabah bu ismi tereddütsüz hatırladığın için. Tereddüt ettim canım. Yıldırım Bayruk'la karıştırdım. Ya 2011 ne ödülleri olabilir bilmiyorum ama yaptığı çalışmalarla Erkan Özarman onur ödülünü almak için Oktay Demirci'yi piste davet ediyoruz diye. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda deyip dans edeceğim ben. Sen konuşmanı hazırla. Şimdi Çin'deki güzellik yarışmasında 24 yaşındaki İzmirli manken Serap Tunç dünya üçüncüsü oldu. Ne zaman oldu? Dün falan mı? Önceki gün olmuştu herhalde. Çünkü öyle bir gün sonra Çin uzak falan. Çin'de ne demek bu ya? Çin'de kendimizi devlet başkanları gibi hissettik demiş Serap Hanım. Serap kızımız. Ne devlet başkanından anladığı neymiş? Ne bileyim ne yaptılar acaba? Ne? Merhaba asker falan mı dedirttiler acaba bunlara? Şey yaptı, tepki. Kızlar sizi kışlaya götürüyoruz diye herhalde öyle gidince askeri tören diye düşündüm. Hem askerler memnun hem de devlet çakma devlet başkanları. Geç. Geç devam mı? Devam mı? Bitti mi? Ben vereyim. İspanyol doktorlar durmuyor. Durmuyor, durdurulamıyor. Ne yapmışlardı en son? Kök hücreden. Evet. Kök organ. Hücreden fidan, fidandan ağaç, ağaçtan orman hücre yapmışlardı. Demişti. Ege ve doğru cevap vermişti. Bu sefer de yüz felci geçiren bir hastanın bacaklarına aldıkları kas dokusunu ameliyatla yüzünün her iki yanına enjekte etmişler. Sonra da güldürmüşler. Yani güldürmüşler derken gıdıklama tipi bir şey herhalde. Vallahi sinir zaten ekleri... güler insan herhalde yüz felcini atlattı diye. Nasıl ya tıbbi güldürme nasıl oluyor? Abi 11 yıl sonra yeniden gülümseyebilmesini sağlamışlar işte adam. Tamam da adam neye gülümsemiş ya? Bu Joker yani? Gibi yapmışlar işte. İyileştiği abi. İyileştiği için mi gülümsemiş yoksa bir tıp mucizesinin etkisiyle mi gülümsemiş? Ya da doktorlardan biri hastane en komik adamını çağırın buraya şuna bir iki espri yapsın demiş. Yok ya benim anladığım kadarıyla bu dolgu yapılıyor ya dudaklara. Evet. Bak şuralarıma böyle dolgu yaptığımı düşün. Beni şey gibi düşün. Batman'i seyrettin mi? Evet seyrettim. Orada... rahmetli neydi adı? Joker. Ledger. Onun halini hatırlıyor musun? Joker gibi böyle. O sabit dediğin, gülümseme mi diyorsun? Sabit falan. Gülümseme sabit ya. O senin dediğin şey Jack Nicholson'ın canlandırdığı Joker. Ha. Jack Nicholson'ın canlandırdığı. Yeni Joker'in yanakları kesik diye öyle gülüyor. İşte onun tipi bir şeydir. Cerrahi operasyon. Doktor nasıl yapsın? Gülmeyen hastayı nasıl yapılacak? Espriyle de bir yere kadar. Gülmeyen kadın yarışması vardı. Ne acıklı yarışmaydı o ya. Neydi o ya? Ben aa, hayır ya kadını şey biliyorsun Behzat Uygur'la. Evet işte. Aman ne yapılıyordu yarışmada? Uygur kardeşlerin televizyondan ayrılmaya yakın şeylerinden biri. Böyle bir tane kadın oturuyor. Bir takım antreprenör insanlar da güldürme girişiminde bulunuyorlardı. Ha, yarışmacılar ha. Şey. Aa, ben hiç hatırlamıyorum onu. O kadını güldürebilirsen atıyorum 50 bin YTL alacaksın. Fuardaki penaltı atışları gibicesine bir şey. Onun gibi bir şey ama izleyenler ağlıyordu. Memleketimiz ne hale geldi diye. Adam çıkıyor. Yani bir noktadan sonra şimdi kadını gülmeyeceği anlaşıldı. Efsaneler de üretti. Kadın Rus'muştu diye şeyler var işte anlamıyor. Esprileri anlamıyor diye bir şey var ama espri diye şey bir şey. Efendim ben şimdi... tavuk taklidi yapacağım. Bak bak ama bak güldük biz. Üzüyorduk kadın hakikaten dingi falandı galiba. Ya da hap mı veriyorlardı? Buna nasıl gülmez bir insan? 70 yaşında adam karşısında tavuk taklidi. Bak bak bak bak bak. Ama orada yani acı tarafı da şu. Adam kadını güldürme niyetiyle piste çıkarmış gibi yapıyor ama esas şeyi keşfedilmek. Kadını güldüremedim ama milleti güldürdüm diyerek. süper yarışmaydı ya. Rahmetli Orhan Kaya'yı da bir kez daha analım. Evet. Tavuk taklitlerini şeye koymuştum. Ha, bugün olsaydı hakikaten yani o zamanlar için çok uç bir program diye o. Ve çok uç bir sunucuydu Orhan Kaya. Hakikaten öyleydi. Yani böyle nasıl diyeyim, rahatsız edici yaklaşımları falan vardı. Ben bir bölümde sapık sapık diye o şeyde dalaştığını hatırlıyorum ya. O yardımcısı kız vardı bir tane. Sapık mısın kız falan diye. Çok sevilen bir adammış ama Orhan Kaya. Çok sevilen evet arkadaş, yani camia içinde de çok sevilen. Şimdiki programları düşünüyorum da hakikaten inanılmaz şeyler de karşımıza çıkardı yani. O var mısın yok musun değil de ne iner misin kat kat fersah fersah ötesine taşındı yani o evlilik programlarında falan, popstarda falan olduğunu düşünen. Of ne güzel. Bir de üstelik Yıldız da çıkardı o program değil mi? Mesela Tülin ile Caner'den kimsenin şu anda ne yaptığına dair bir haberi yok ama oradan kim çıktı? Şafak Sezer oradan çıktı. Hakan Yılmaz da oradan çıktı. O kadar. Tamam daha yeter, ne olsun. İki falan. Tane komedyen Yıldız çıkmış. Bir programdan iki Yıldız başarılı. Hiçbiri de pavyona düşmedi yani şey gibi, popstar şeyleri gibi. Öyle kaç tane haber okuyoruz. Keşke hiç olmasaydı diye. Cem Boyner biliyorsunuz bir açıklama yaptı. İnsanlar alışveriş etmiyor, kahve içmiyor, seks yapmıyor diye. Evet. Dün. Bu çok dün değil be, önceki gün mü ne yapmış? Piyasalar acayip allak bullak oldu onun yüzünden. Herkes borsadan çıkmış. Arkadaşlar ben bazı şeyleri kabul edemiyorum. Lütfen herkes bugün evlerine gitsin. Bu tip lafların dolanmasını engelleyeyim diyerek şey yapmışlar ya. Yeni bir tartışmaya ihtiyacı vardı zaten Türkiye'nin. Bir boş kalmıştı gibi. Bir de bayramda gündem şey olur ya, seyrek olur ya. Ona da bir herhalde bir rock'n'roll oldu. Ekonomik krizlerin seks yaşamına etkisi araştırılmaya başlandı. Acaba şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ekonomik krizin seks yaşamına bir etkisi mi var? Yoksa hiç yaklaşımını değiştirerek yaklaşmayı düşünmemişler mi? Yani belki de seks hayatının kötüye gitmesi ekonomiyi bir şekilde baltalıyor. Evet. Hani biz bunu böyle birebir bir ilişki kuramıyoruz. Sonradan dönüp ekonomi kötü, seks ilişkileri bitti diye düşünüyoruz ama belki tam tersidir. Tabii. Ama elde şeyler var, rakamlar var. Abi yani. rakamlar var. Ben sana rakamları son 3 aylık, son 6 aylık falan filan diye işte şeyler var. İşte devamlı düşüş var. Oktay'cığım sen hep bu taraftan bakıyorsun bak. Ne taraftan? Ege bu taraftan bakıyorsun. Adam sevişmiyor. Sevişmeyince ne olur? Ekonomi döner mi? Dönmez tabii. Yani affedersiniz onun da kendi içinde bir döngüsü, bir piyasası var lütfen. Bak benzin fiyatlarında bir artış oluyor, hemen pompa fiyatlarına yansıyor. Pompa mı? Aha. Yani böyle düşünmek lazım biraz. O da dolayısıyla sonra tekrar ekonomiye dönüyor. Yani hani benzin fiyatı arttı, ekonomi alt üst oldu. İşte hep aradaki bu fiyatların değişmesinden. Yani şöyle bir şey mi acaba, hani ekonomik önlem paketi bir şeyler bekliyoruz falan hükümetten. Böyle biraz daha erotik açıklamalar falan mı yapsalar? Kimden bekliyorsun o tür erotik açıklamaları? Ne bileyim, ilgili kurumlardan bekliyorum yani. Erotik açıklamalar yani şu gazetelerde şey yaparken falan. Şimdi bizim tabii kabinede hep erkek var. Fransa'da falan olsaydı belki biraz daha değişirdi. Orada çok daha kadın var da. İtalya'da yanlarında mesela manken alarak mı konuşacaklar? Ne yapacaklar? Niye canım? Erkek de seksi olabilir. Tabii canım. Konuşsun erotik erotik. Yani bıyıklı mıyıklı adamlar seksi değil diyorsan aynaya bir sabah baktığın zaman seksi ve bıyıklı bir adam göreceksin lütfen. Sen şimdi Gürşat Düzmen'e seksi değil mi diyorsun? Ama o yapmıyor hiç ekonomiyle ilgili açıklama. Ve bir ara şeyden sorumluydu ya. Yani biraz böyle milleti coşturmak lazım. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum ama milleti coşturmak şart. Doğru. Bak 9 günlük tatil belki de yani bunun şeysi olacak. YouPorn'u açsınlar. Kırılma. YouPorn'u açamayacaklar. YouTube'u da temizlemeye başlamışlar. YouTube karar almış. YouTube'u şey diye. Erotik görüntülerimizi bir temizleyelim. Bayram tatili bize böyle bir şey olsun diye. Bayram tatili mi? Ne bileyim abi. Ama yani YouTube zaten kapalı, istedikleri kadar temizlesinler. Yok, temizleyip biz piyasaya öyle vereceğiz demişler tekrar. Çözüm olarak. Bu ulusal sesleniş konuşmalarında belli bir şey var mı? Mesela şu konularda konuşulur, şu konularda. Orada mesela bütün televizyonlarda yayınlanan bir konuşma. Oraya böyle bir iki cümle sıkıştırsa. Abi cümle sıkıştırılmasın da şey sıkıştırılsın. Aslında dedim, üç çocuk yapmak aslında şeyle alakalı değil mi ya? O zaman şimdi hiç anlamamışız demek ki ya. Kriz bizi teğet geçecek derken başbakan daha önceki yatırımına güveniyordu. Üç çocuk diye vurgulama yaklaşan ekonomik krize karşı bir önlemdi bak. Tüm vatandaşlarımızı çalışmaya davet ediyoruz. Herkes gibi. De şey diye eleştirdi işte, kadını iyice eve hapsedecek böyle plansız nüfus falan diye. Halbuki orada bugünün krizine bir önlem vardı. Böyle hakikaten. Cem Boyner bunları söylemeyecekti eğer o temenni, o çağrıya kulak verilseydi. Düşünsene 3 çocuk için kaç sefer aşağı yukarı çırpındı ya adam olur. Çırpındı yani. Baya bir sevişme, illa bir 3 sevişme olacak. Canım ya yani, 3 tabii canım. En az 3 sevişme gerekir ki Pigeonhole Principle'a göre. En az 3 sevişme şey yapar. Şarttır. Ben size söyleyeyim. Ekonomiyi bir nefes aldırdı. Herkes 3 kere sevişse miydi diyorsun? He, bize kafadan 2 sevişmeydi yani, bak düşün. Sırf bizim aileden. Size 3. Fahir sen hakkını tam anlamıştın. Ama senin de tabii başka bir şekilde katkıda bulunma şansın var. Evet, devam edeyim ben. Ondan sonra Durex açıklama yapmış. Ne alakası var? Kebap, abi, Amerikan salata ne alaka demiş Durex. 3 Eylül'de biten 6 aylık satışlarımız %10 arttı bizim demiş. Hemen bu açıklamadan sonra. Ondan sonra Armoni Erotik Market satış sorumlusunu Tarık Kara'yı biliyorsunuz. Bu Armoni nerede ya? Süper ya isimmiş. Bilmiyorum abi. Armoni seks aletleri, evet. Son 35 gündür satışlarda %50'lere varan bir gerileme var. Doğru demiş. Tarık Bey, hakikaten 8 yıldır yapıyoruz. 2001 krizinde de satışlar düşmüştü. Aha işte yine düştü demiş. Adam biraz daha derin konuşmuş. Hükümet asker tartışmaları yaşanırken 1... 2. Parti kapatma davası açıldığında da insanlar az sevişiyor ve satışlarımız düşüyor demiş. Bize düşen çok görev var. Bize düşen, vatandaş olarak üstümüze düşeni biraz yaparsak bu krizi atlatmamız an meselesi diye. Hakikaten her şeyi devletten bekliyor gibi bir durumumuz var yani. Burada bize artık iş başa düşüyor biraz. Ne herkes yapacağız? Birbirimizi mi gaza getireceğiz? Yok yani, herkes şimdi şöyle bir şey var. Çünkü bu çığ gibi büyüyor. Geçmişte 3 kere sevişmemiz gerekirken kimse bunu yerine getirmedi. Bakın şimdi bu 10 kere sevişmemiz, 15 kere sevişmemiz gerekecek. Ve bu bayram tatiline herkesi ben tatile değil çalışmaya davet ediyorum. Eğer sizin de şeyiniz olursa. Kapı kapı gezerek lütfen herkesi bilinçlendirelim. Aslında öyle bir ülke mi olsak acaba? Ne yapacağız? Yani böyle ekonomi falan sallantıda mallantıda herhangi bir şey yok. Dünyada ağırlığı yok ama insanlar... Gayet mutluyuz, keyfimiz yerinde. Herkes böyle karı koca böyle hele diye gülüyor. Mesela ne bileyim ya, böyle bir turist geliyor. Tam dükkanından bir alışveriş yapacak. Adamın karısı geliyor. Hadi falan. Ya kusura bakmayın ama biz döviz kazandık. Boş ver ya sen. Hakikaten böyle bir şey olurdu ya. Dünyaya bir coşku ne denir ona? Yayılır. Herhalde şey. Demek ki kriz olunca adamın aklına mı gelmiyor? Ne oluyor? Ha, kriz olunca da yapacak bir şey yok. Yani ne yapacaksın? Krizi fırsata çevireceksin. Yani başka bir şey değil ki bu. Parası olmayan adam ne yapar? Evde oturur. Ya şimdi... Evde oturan adam ne yapar? Krizde ilk kesilen şey... Ne? Hani... Kalem mi? Demek ki lüks olarak görünüyor canım bu iş. Yani hani ilk başta lüksler kesiliyor ya harcamalarda, ya, aile harcamalarında. Şimdi biz bilmiyoruz kültür ama... Kültür sanat... Tabii canım maliyetleri falan para. Hesaplaması lazım. Maliyetleri hesaplıyor aile bireyleri, oturuyorlar. Maliyetler, bizim bu ay eğitime ne kadar harcadık? Efendime söyleyeyim. Kültür savunmaya ne kadar harcadık? Savunmaya ne kadar harcadık? Sevişmeye ne kadar harcadık? Savunma dediğin yalıtım tipi bir şey mi mesela? Herhalde soğuk hava eve kim saldıracak yani? Yani onların hesaplamaları sonuçta aile reisi ve aile bireylerinin ortak kararıyla böyle bir karara varılıyor herhalde. Zaten bir yalıtımdan kesiliyormuş savunmada. Bir de şey, savunmadan kesilemiyor. Bir kültür sanat dışarıya çıkma. Bir de şey işte. Sevişmeden çocukların özel dersleri. İlk onlar kesiliyor. İlk onlar kesiliyor. Ondan sonra da biz niye kestik bu çocuğun özel... Şimdi karı kocanın bir evde yalnız kaldığı yer yatak odası. Burada çocuğun özel öğretmenini anlat, kesmesi, evet. Efendim yarın öbür gün başka şeylerden kesinti yapılması yatak odasında olacak. Bu tatsız şeyleri konuştuktan sonra hadi bakalım ekonomiye katkı yapalım demek de zor yani. Zor tabii. Siz daha iyi bilirsiniz abi, ne bileyim yatak odası falan diye konuşuyorsunuz. Aile sahibi insanlarsınız. Yani hakikaten meclis... Paylaşmanız önce, lazım bir takım şeyleri. Daha önce konuştuğumuz konuya geliyor gene yani, meclisin örnek olması gerekiyor. Ama mesela bak Fransa'da hamile bakan var. Efendim yeni evlenen erotik pozlar veren karı koca var. Şimdi bizde hani hep oturmuş evlilikler. Evet, maalesef. Maalesef. Bu arada yani bu konu tam olarak aslında aile ve çocuktan sorumlu bakanı yani Nimet Çubukçu'yu ilgilendiriyor. O da tek kadın bakan olarak böyle konularda konuşsa yani çok büyük baskı altında kalır. Onu da anlamak lazım. İşte onun yerine başbakan konuşuyor abi. Daha ne desin? Üç çok açık yapın diye. Çok yani, açık bunun mesajını vermiş yani. Biz bazı şeyleri geç anlıyoruz. Geç anlıyoruz, hakikaten geç anlıyoruz. Kıymetini bilemedik. Neyse, zararın neresinden dönülürse kârdır diyoruz. Ve bayramdan umuyoruz her şeyi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu şarkının yapıldığı zamanlarda cayır cayır bağıran gitarlar olsaydı kim bilir ne kadar havalı olurdu. Şu haliyle bile bu kadar etkiliyorsa adamı. 8.43 oldu saat. Modern Sabahlar devam ediyor günün gazeteleriyle. Gündeme geçmeden önce bir şey soracağım. Hoş bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikaye mi soru mu? Hikaye. Peki buyurun. Hikaye anlatacağım diyen adama da hikaye mi soru mu? Hayır, hikaye olur, sonunda soru olur. Hayır. Fable tipi bir şey mi yoksa? Başında soru var bunun. Başında soru. Hı-hı. Fable tipi doğru. Tamam. Kurta sormuşlar. Neden demişler ensen kalındır. Kurtun cevabı son derece ilginç. Pop kekimi kendim aldım demiş. O yüzden sevgili dinleyiciler 2 dakika öyle duruşkadan konuşup tekrar mutfağa döneceğiz. Hemen gündeme geçiyoruz. Buyurun. Orada bizi bekleyen biraz pop kekler vardı. Korkunun kokusunu buldular. Evet, daha evet, tartışmalar devam edeceğe benzer. Amerikan Savunma Bakanlığı bu konuda hiç üşenmedi, araştırmasını yaptı. Korkunun bir kokusu olduğunu ortaya çıkardılar. Benim de bildiğim yani kadarıyla vardı. Yani korkunun kokusu geliyor yoksa korkunca mı kokuyu salıyorsun? Abi her şeyin kokusu var da bu kokuyu alabilecek miyiz biz? Ne alırız? Her şeyin bir kokusu var, tamam. Onu biliyoruz. Bu benim bildiğim kadarıyla pısık yani ımıllı pısık korku kokusu diye geçer benim bildiğim kadarıyla. Yani bunu o kadar araştıracak bir şey, o kadar devasa bütçeler ayırmaya gerek yok. İnsan korktuğu zaman zaten derler ya korkudan altına kabahatini yaptı denmez mi? Demin, çok korkma durumunda. Demin mesela korkma. Mabel korktu. Ben hemen kokusunu aldım. Döndüm bir baktım 3 parça korku belirtisi vardı. Yani bu, şimdi çok korktuğun zaman kabahatini yaparsın. Ama korkunun bunları şeyine göre ama bir bağırsak çalışması söz konusudur. O koku da o bağırsak kokusudur lütfen. Sırf bağırsaktan mı yükseliyor ben anlamadım. Yani belki şey mesela sen kapıdan girdin. Evet, nereye? Buraya girdim. Mesela ben senden korkuyorum. Sen benden hemen niye korkuyorsun ki Ege'cim, korkma, canını yakmayacağım seni. İşte onu bilmiyorum. Ama onda eğer yaramazlık yaptıysan. O adam hemen fıs diye şey yapar mı? Hayır, hemen terlemeye başlıyorsun. Acaba o fıs bir imdat çağrısı mı yani benim türümdekiler? Bir çığlık mı? Ha yani o kokuyu alsınlar, başı dertli arkadaşımızın diye kokuyu takip ederek bizden biri tehlikede diyerek gelsinler diye mi? Abi niye hemen fıs diye düşünüyorsunuz ki kokuyu? Ne öyle dedi de ondan. Başka fıs nereden? Fıs kokusu mu bu? Fıs kokusu olur, korku kokusu bana açıklasana. Abi ter de kokabilir. Adam abicim. Saçı efendim, kokar. Bak çeşit çeşit saç kokusu. Oktay da aradan kurtarmak için. Tamam, ter kokar. Bazısının teri fena kokar. Mesela pastırma yerken yakalandın, korktun. Evet. Yani. Ne kokacaksın? Ne kokacaksın? Çemen kokarsın. Yani. Çemensiz pastırmaya. Pastırma korkusu. Neymiş peki şimdi korkunun kokusu? Neye korkunun benziyormuş? Kokusu biraz işte bunu işte bu aktivitede salgılanan terler falan fıstık diye böyle şey havalı açıklamalar var. İki insandan ter örneği almışlar. Bir normal terleyen adamdan. Ha, termişti. İki, bir de korkunca da terler misiniz? Öyle bir şey var mı? Soğuk soğuk terlerim ben. Ben korkunca terlerim, heyecanlanınca terlerim, sevinince terlerim. Ben genel terliyorum yani biliyorsunuz. İşte onun aslında çok güzel bir örneksin sen ya. Yemin ediyorum seni bu en yakın zamanda götürmek lazım şey için. Ne şimdi Fatih Ürek yılan dansı yaparken korkuyor mu? Kendi yılandan korktuğu için boncuk boncuk ter oluyor. Ama bir insanın korkuyu yenmenin en güzel metodu nedir? Korkunun üstüne gideceksin. Yılandan korkuyorsa... Yalandan korkuyacaksın. Yılan dansı yapacaksın. Bir daha bak yılandan korkuyor musun? Bak bakalım bir daha yılan geliyor mu yanına? Çok doğru. Önemli. Evet, devam geçen ediyoruz. Geçen telefonum çaldı. Arayan Obama'ydı. Ne demiş? Demiş Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi biliyorsunuz. Ileana Ross Lehtinen var ya. Ben o ismi bir kere daha aklımda tutayım. Başka bir şey istemem hayatta. Bir kere daha önce tuttuğun için tebrik ediyorum. Ileana Ross Lehtinen geçen gün Obama aramış. Geçen gün Obama aramıştı. Telefon şakası yapan bir radyocu zannederek, bak nedense bütün meczuplarda radyocu diye düşünüyor. Vallahi billahi. Radyocu zannederek yüzüne telefonu kapatmış Obama'nın. Obama'nın. Ondan sonra Obama'nın Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atadığı Rahm Emanuel aramış. Demiş ki hanımefendi demin arayan Obama'ydı ya falan filan derken İnanamıyorum bu kadar yüzsüzlük olur. Bu kadar olur mu falan deyip tekrar kapatmış. Ya bu Beyaz Saray'ın bir tane fix bir telefonu olsa. Böyle durumlar karşısında. Aynısını Türkiye'de de yaşamak lazım yani. Şimdi beni de başbakanlıktan arıyorlar dese bir sekreter. Ayrılmayın lütfen, başbakanınız sizle görüşecek falan diye. Hadi telefon gelse hadi lan falan derim. Önce sizle konuşsaydık hanımefendi falan diye de yavanlığımı arttırırım yani. Ama mesela bilsek Türkiye Başbakanlık telefonu. Evet. Nedir? Aa, köpeğin bak ağlıyor Fahir dışarıdan. Buraya Fahir, kadar geliyor. Kapattın oraya, ben aldım. Al şuraya. Gel kızım gel. Gel kızım gir içeri. Gel. Ne buraya. Suçu var sevgiyi göstermekten başka? Gel. Tamam. Anlat abla. Ha o yani. Şimdi o şimdi şey yapar mı Fahir? Kabloları falan. Yok yapmaz o. Yapmaz değil mi? Yapmaz. Çünkü her bulduğu şeyi yiyor ya o. O demin kalem kapağını yiyordu benim gördüğüm kadarıyla. Jetonları yiyordu falan. E ne yapsın? Yavaş yavaş başlayacak abisi. Popkekleri yemesin diye mi araya aldın? E tabii. Vallahi döndüğünüzde bulamazdınız ya. Hakikaten popkeki yeseydi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacaktın? Burada böyle kana belenmiş bir stüdyo. İçinde de o Vitruvius adamı mıydı? Öyle. Öyle yatmış bir mabe. Ondan sonra da çözmeye çalışırsınız Da Vinci'nin şifresini. Ya. Ha yani başbakanlığın bir telefonu olsa. Herkese kayıtlı olsa. Başbakan. Hemen cep telefonundan ben numaraları da söyleyeyim baş size. Başbakan. Bir dakika. İki, oluyor bir, bir. Bir. En son, bir, en son. Bir de sadece virgüller falan var. Ya iki baş. İki işte. İki. İki. İki. Yedi. Baş. 270. İki. 272. İki. Başba. 272. 20. 22. 22. 227. Evet. 22. 500. Değil artık. İki tane söyleyeceğim. 20. 52 tamam işte o kadar. Hayda şiştik. İşte o yüzden olmuyor. Başbakanlığa özel bir hat açılır o zaman. Başbakan. Başbaka çıkar o zaman da. Ciddiye alaması ya. Ya o zaman 8 haneli mi olacak telefon numarası? Herkesin TC kimlik numarası var mı? Evet. Herkes onu cep telefonuna kaydediyor mu? Başbakanlığın da numarasını kaydedeceksin. Biz de mesela şöyle kimlik bir numara. Numarasını mı? 444 falan fıstık. 0444 gibi atıyorum tamamen şu anda. Tamam buldum ben. 1 ve B, onu bir numaraya kaydedeceksin. Bir başkan diye şey olsa. Bir başkan mı? Hı. Yani bir numaralı başkan. 6 oluyor gecim 7 olacak. İşte başkan 6 başına tamam. Da 1 koydun veya başkan 1 gibi bir şey. Onu numarada göreceksin. O numarayı gördüğün anda ben başbakan arıyor diye. Herkese kayıtlı olursa hiçbir sıkıntı olmaz. Efendi gibi açarsın. Bu Obama'nınkiler de Amerika'da zaten 555 diye şey yapmıyor mu? 500 aslında şimdi düşünüyorum da bir başkan cumhurbaşkanı olması lazım. İki başbakan. Başkan başbakan olması lazım. Üç başkan meclis başkanı olması lazım. Kısa yollarım diyorsun telefonu. Ya hayır. Yani protokol numarasına göre olması lazım. O zaman 9 başkanın telefonu olma başkan hakkı nasıl bir dakika onu bir çıkaralım. 2 2 7 225 2 6 227 526. 526. Bunun başına 1 gelince cumhurbaşkanlığı, 2 gelince başbakanlık, 3 gelince meclis başkanlığı. Öyle protokol sırasına göre bu numaralar işte 9'a kadar gideceksin. 9'a kadar oluşturulur. Ondan sonra da kimse başbakan arayınca dalga geçiliyor zannetmez. Numaraya bakar cep telefonundan, arayanı gösterme özelliği. Başbakan arıyor. Sen aç. Gibi. Mesela. Çünkü öyle şeylerde ben de istiyorum ki hani birisi aradığında beni falanca sizle görüşecek lütfen ayrılmayın dediğim anda o bekleme sırasında ben de başkasına vereyim. Aa merhaba dediğine. Aa tamam Ege Bey hazırlanıyor. Lütfen ayrılmayın diye şey olsun. Misilleme olsun istiyorum bazen. Başbakanı mı bekleteceksin? Kim olursa olsun. Telefonda. Yani ne olacak Cem? Şimdi şu radyoda yapıyoruz bazen. Kadriye abla şu numarayı arar mısın? Bana içeriye bağlar mısın diyoruz. Hiç Kadriye abla şey yapmıyor yani. Ne derler? Ege Bey görüşecek falan demiyor. O kısa an içinde ben koşuyorum odaya hemen bağladım diye açıyor. Daha çalarken hemen telefonu açıyorum yani. He, öyle bir şey diyorsun. Öyle bir şey yapılması lazım. Vallahi yapılmadığı için işte iki kere suratına kapatmış. Kimse kimseye için. Sekreteri var diye hava atmasın yani. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp ya abi. Ondan sonra ne olduğunu merak ediyor musunuz hikayenin sonunda? Hikayenin sonunda bir tane kurt gelmiş. Ve hepsini yemiş. Demiş ki pop keklerini demiş nereden aldın demiş. Kurtun arkadaşı. O zaman ben sizi uğurlayayım mı artık? Hadi uğurla artık. Çünkü ben getirdiğimde o poğaçalar sıcaktı. Önümüzdeki saatte gündemi yakından izlemeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo TÜDES'iniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Enteresan bir durum içindeyiz şu anda. İçinden çıkmaya çalışıyoruz. Fahir ve Oktay stüdyoya girdiler ve durum geride kaldı. Durum derken? Bir şey uydurmaya çalıştım ya. Bir gerilim olsun falan dinleyiciler şey yapsın. Kaç kaç geride kaldı? 3. 3. Hadi ya. Buyurun efendim. Şimdi kan grupları ile ilgili çok önemli bir gelişme var. Onu ben vereceğim. Kan grupları. Herkes kan grubunun sözüne ekesinin neydi? A, B. Benim en yaban kan grubu işte. Esas benim en yaban ya. A. A. Senin? A, B pozitif. A, B pozitif. Hepinizin karakterini ve tüm dinleyicilerin önünde seriyorum. Hazır olun. Ben söyleyeyim kendi karakterini. Serimi. Bir dakika, AB grubunda evet. Söylüyorum. İki yani kelimeyle kendini iki kelimeyle özetleyecek olsan. Tamam. Nasıl özetlersin? İnsanları sömüren, sömürgeci, kimden ne koparacağını düşünen, domuzdan kıl koparsam kârdır diye düşünen, sadece kendi gibi düşünenlerle iletişim içinde olan ve yardımlaşma içinde olan ama bir yardım söz konusu olduğu zaman dışarıdan her türlü yardıma açık ama dışarı yardımı reddeden. Ben merkezci. Ben merkezci bir insan. Ben merkezci. Eklemek istediği var Oktay arkadaşımızın parmak kaldırıyor. Yani evet. Ben söz istiyorum. Ben de söylemek istiyorum kan grubuma göre karakterimi. Dur ama Ege'ninkini bitirelim ondan sonra. Bitti diye ben şey yaptım. Ben eklemek istediğim bir şey varsa. Eklemek istiyorum AB grubu. AB grubuna. Arkadaşın söylediğini eklemek istiyorum. Bir arkadaşımızın ilavesi olacak. Yani ne öyle ne böyle olabilen diyebilir miyiz? Kemiksiz yanar döner diyorsunuz. Yani. Evet. Çünkü AB yani. Ya. Yani ne A ne B ama A, ama yani. AB grubuna. Yani bir tane soruyla bütün kan gruplarını değerlendirecek olsak AB grubuna umudun var mı diye sorsak yok derim. O kadar açık. Ege'ciğim senin kan grubunun avantajları var, dezavantajları da var. Çünkü çok göz önündesin, bu çok önemli. Efendim AB grubu, biz buna kısaca ilginç ve çekici kişilikler. Yani albenisi üzerinde, daima göz önünde. İlginç dediğin değişik mi yani? Değişik, böyle mesela saçlar değişik. Denişik. Yani mesela bu dönemde bıyıklı erkeğe rastlamak, bu yaşta bıyıklı erkeğe rastlamak. Zor. Zor ama bir AB grubuysa, daha doğrusu bir bıyıklı birisine rastladıysanız bilin ki AB grubundadır. Nedense bıyıksızlık, çağdaşlık simgesi diye bize öğretilirken bıyığın en güzel modernlik ve en çağdaş görüntü ve en havalı şey olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Ve iki kişiyiz sadece. Brad Pitt ve ben. Sizi bu yolda yalnız bırakmayan iki kişi daha var. Kim? Oktay Demirci ve Fahir Öğünç. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Daha doğrusu dudağımın üzerinden geldiği kadar diyeyim. Ama bu arada Ege Brad Pitt yırtıyor ama sen şöyle bir zan altındasın ya. Ne? Şüphelisin yani. Hayır. Issız Adam'ı izledin ve buna karar verdin konumundasın. Issız Adam bıyıklı mı? Maalesef. Yani önüne aman, yazman aman lazım var ya Issız Adam'ı izlemedim diye. Keşke bütün böyle herkesin tek bir forması olsa. Ondan sonra buraya böyle zevklerini falan madalya halinde mesela. Yaftalamak mı yani? Yafta ha. gittiği filmler falan. Issız Adam'a gitmemiş ya oradan görünse. Çok kötü bir zamanda bıraksın abi. Evet, hakikaten ha. Keşke şu film şeyden önce bıraksaydın bir ya. Bir vizyona girmeden önce bıraksaydın. Benziyor da bir namussuz. Benziyor değil mi? Ege şöyle mi? Kapatınca bak. Kapat bakayım ağzını. Nasıl kapatacağım? Ağzını kapat. Ağzını kapatınca sadece bıyıklar da kapanıyor. Ha, altını kapa. Bıyıklar açıkta kalsın. Bir yeminle. Tek gözünü kapatsana bir. Hayır elinle. Kıs. Gözlerini kıs bir tek şöyle. Tek gözünü. Abi aynı ya adam. Vallahi aynı Ege. Vallahi iki gözünü birden kapatınca Erdal. Hayır canım ağzımı kapatınca. Ağzını burundan yukarısı Erdal. Tek gözü kapatınca. Peki, kalan yüz çok deneysel mı? Bir şey isteyeceğim. Ağzını bir kapat elinle. Sadece ağzını. Erdal gibi büyükler ol. Kalsın mı? Hayır Erdal gibi Erdal ol. Gibi olayım. Tek gözünü de kapat. Oha. Yok yani. Kime benzedim? Abi, kime benzedi adam? Kime benzedim? Of vallahi. Benzemiyor mu abi? Çok şanslısın ya. Yani ben yani nasıl diyeyim bazı aktörler şey derler ya pek çok role bürünebiliyoruz bu da bizim en büyük şansımız mesleğimizin diyor ya. Yani şu suratta her bir parçası ayrı bir kişilik. Ayrı bir karakter. Hepsi apayrı insanlar. Ve de çok de önemli insanlar. Yani çok enteresan bir şey dikkatimi çekti. Parça parça. Bu kalemun gibiyim. Bu kalemun gibisin parça parça ama bütün de Hakikaten Ege Kayacan oluyoruz. Çok enteresan ya. Bana da çok enteresan geldi. Fahir sen bir kapat bakayım. Bunu bana daha önce de söylemişlerdi biliyor musun? Elini bir kapatsana Fahir. Gene Fahir. Hiçbir şey. Fahir öyle abo diye kapatma elini. Biz şöyle bir düzgün kapat. Şu baş parmağını indir göremiyorum gözünü. Gene Fahir bence. Nasıl Fahir bence ya? Nasıl bir artık zihnimize kazınmış bir imajın var ki. Benim her... Nereni kapatsan sen tamamen başına çuval geçirsen de benim için okey. Oktay parmağı kaldırdı sevgili. Bana da bir bakın. Angelina Jolie. Hadi ya. Vallahi. Hakikaten aynısı. Açınca? Onun biraz daha kadınsı hali. O çünkü onun böyle hatları falan bir erkeksi ya. Kemikli ya. Ama senin kemikler öyle şey değil. Senin daha toparlayacaksın sen. Oktay'cığım sana toparlayacak dediğim için özür dilemem gerekiyor mu bilmiyorum. Yok, ama. Yok hayır hiç gerekmiyor. Hadi versene A grubunu ben merak ediyorum. A grubu. Enteresan ve... Enteresan, çekici, seks apelitesi en üst düzeyde bir erkeğin ulaşabileceği zirve noktasındaki yerlerden birinde yer alıyor. Issız adam diyebileceğimiz bir nokta. Evet. Çok özür dilerim. Ben ıssız adam o benzedim diye sevinmeli miyim şimdi üzülmeli miyim? Vallahi bence... Bence bir yanın üzülürken bir yanın... Çok belli. Nasıl biliyor musun? Palyaço gibi düşün. Şu aralar yani bir erkeğin özeneceği bir şey mi ıssız adam? Valla birçok erkeğin özendiği bir şey olduğuna ben eminim. Valla birçok erkek kendinden bir takım parçaların orada olduğunu söylüyorlar ama hiç kimse komple de bu kadar yaklaşık, daha doğrusu ıssız adam senin kadar ıssız adam olmayabilir. O derece diyorsun. Yani. Bunu da artık ötesini varın siz düşünün gerisini. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızı. Bence benzemen problem değil de yani o filmden sonra sen bıyık bıraktırdığın için ve çevrendekileri de bıraktırdığın yani o filmi izleyip de etkilenmiş esas tehlikesi o bence işte. Hmm. Ama biz mesela yakınların olarak biliyoruz ki filmi izlemedin. Ben yani güzel bir dünyanın kapılarını bıyıklarımla araladığımı zannederken aslında bilinçsiz olarak ıssız adamı destekliyor durumuna düştüm. Yani işte dezavantajları var, avantajları da elbette ki olacaktır. İşte bunu söylüyordu Fahir en başta. Oktay'cığım, A grubu ne diyeceksin? Kendini iki cümleyle tanıt. Herkesi kendi gibi zannediyor. Herkesi. Saf. Bütün iyi niyetiyle kendi evet. gibi zannediyor. Ensesine vur lokmasına. Herkese kan ve diğerleriyle paylaşımlara girebileceğini düşünüyor. Yani kan verebileceğini. Ha. Ama maalesef. Kansız. En sonunda da maalesef diyor. Maalesef. Ruhsuz saf. Biri. Saf. Saf salak dediğimiz değil mi bu süzme salak? Süzme. Yoğurt. Yoğurt gibi bir karakterim var. Toparlıcıkta bir sürü özür dilemem gerekiyor mu Fahir? Salak diyorsun Fahir. Hayır hayır ben rica ederim Oktay'cığım. Senin şahsına değil kan grubuna edilmiş. Ama bilmem. Ben şahsıma münhasır bir insanım. Evet yani çok özelsin o ayrı. Şimdi tabii ki A grubunun özellikleri sen kendini tanınarken ben daha anlaşılır hale getiriyorum. Geçmiş haftada bu yıl gibi bir şeyimiz olacak. Şimdi. Şimdi A grubu Oktay'cığımın zoruna gitmesin. Ne olmuş? Sinirli ve içerlik bir yapıya sahip. Doğru. Yalan söylüyorsun Fahir ya. Eğer yalan söylüyorsam şu stüdyodan çıkmak nasip olmasın. Mabel'de benim mezarımın başında beklemesin öyle söyleyeyim. Daha büyük yemin de ettirmeyin bana. Çok büyük yemin etti. Geri dönemeyeceksin. Şimdi vallahi tebrik ediyorum. B i̇çerlik. Grubu. Neden içerlik? Neden içerlik? Hassas. Çünkü diyor ki ben A grubuyum. Bir numara olmalıyım. Ama insanlar ona öyle davranmadıkça neden benim kan grubuma hak edilen değer verilmiyor? Öfkeleniyor. İsyana sevk ediyor kan grubu onu. Damarlarında isyan dolaşıyor. Yüzü asılıyor. Ve o isyanı kendisinde patlıyor. O yüzden içine ata ata iç isyanlar. İç isyanlar ve dış isyanlar olmak üzere isyanlarımız. İçe bakan yani. İsyanım ben. Şimdi B grubunda tanıdığınız var mı bilmiyorum. B grubundaki ben kısaca geçeceğim. Hı. Uyumlu. Babam yarı... işte. Baban mı? B grubu. Ki negatifi olmasına rağmen. Bir başka filme götürdün bizi. Baban ben ve oğlum. Ben Çağan Irmak etkisinde mi yaşıyorum ya? Bence Çağan Irmak sizin etkinizde yaşıyor. Olabilir ve o. Ve siz orada bir model teşkil ediyorsunuz ve sizin üzerinizden tonla para kazanılıyor. Doğru. Best model of Çağan Irmak. Uyumlu ve yaratıcı olun. İşte best model of Çağan Irmak da sana Erkan Özarman ödülünü verebilirler. İşte AB böyle. Ne olmuş? AB böyle, AB, B böyle, sıfır. A böyle. Ha sıfır, sıfır diyor. Senin sıfır. Grubun değil mi? Sıfır. Ben seni tanımlamaya çalışayım mı? Bir çeşit ıssız adam. Bak sözlerine dikkat etmeni söylüyorum. Tamam ıssız adam. Issız adam. Herkese vermeye çalışan. Verici. Özür dilerim bence. Yani karşılık beklemeden vermeye çalışan. Evet. Ama içten içe karşılık umduğu için ıssızlaşan bir adam. Ve de bir değerler tablosunda sıfır. Sosyal değerler. Sıfır. İnsani değerler. Sıfır. Böyle ya, bir şey mi? Yalnız bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Fahir? Haklı diyorsun değil mi? Bu Ege'nin hakikaten düşünceleri ya. Yani böyle uydurmuyor. Bunları düşünüyor herif senin hakkında. Bu çok güzel bir şey oldu ha. Bir test oldu bu. Vallahi ben yani... yani ben çok ben... özür dilerim. Sana tabii izin ki tabii ki lütfen. Ben burada Ege'ye bir küçük bir şey söylemek istiyorum. Küçük bir... küçük bir... Tükürmeden önce küçük bir ilave yapmak ister misin sözlerime? Oktay sen de devam et. Sonra ben ikiniz hakkında da bir takım şeyler söyleyeceğim. Yani yazıklar olsun ya. Kalıbınızın adamı değil misiniz? Ben ya? Senin sıfır grubu olduğunu bilmeden bunu konuşuyorum. Sıfır grubuna hitaben. Ulan eminim şu sen anda. Sen ameliyatlar olduğunda ne kan grubu verdim ben sana? Sıfır verdin de işte bu zaten benim dediğim. Karşılık beklemeden veren. Ben ameliyattan çıktıktan sonra bir damla kan verdim mi hiçbirinize? Kusura bakmayın sizden de kan aldık litre litre. Buyurun şu bir damla kanı da gömleğinize sileyim dedim mi? Vallahi ben versen şu alnımın ortasına bir damlayı şey yapardım şöyle gezerdim. Güzel ama tematik nerede? Oldu bu. Tematik oldu. Tematik espri oldu falan. Ama nerede? Düşünce namına sıfır. Yani düşünce gerçekten daha. Ben burada bir sizleri denemek istedim aslında. Yılların hani benim aklımda neler düşündüğünüzü ortaya çıkaracak bir şeydi. Ve siz kendinizi çok güzel ifade ettiniz. İkinize de teşekkür ediyorum ayrıca. Hayır ben adama tükürdüm sadece. Hiçbir şey söylemedim sıfır grubu hakkında. Ben yazılı olarak vereceğim raporumu. Ben de seninle ilgili bir şey söylemedim. Sıfır grubuyla ilgili. Ve eminim şu anda sıfır grubunun bir temsilcisiyim ben. Sıfır kan grubu olan pek çok dinleyicimizi de incittiğimi farkındayım ama... ben kan grubundan yola çıkarak bu değerlendirmeleri yaptım. Bu kanın içinde negatifi pozitifi nasıl yükselen burç etkiliyorsa bence negatif ve pozitif de. Yani sıfır negatif mesela sıfırın bütün negatif yönlerini alıp pozitifte. Mesela örnek veriyorsun. Örnek veriyorum yani böyle bir şeyler de olabilir tam bilmiyorum ben. Kan değerleri denen bir şey var sadece. Hemogram. Trombosit denen bir şey var. Nasıl görmezden gelebiliriz? Adamın trombositi yüksektir. Hemoglobini yüksektir. Bence bir insan kan grubuna göre değerlendirmeli. Dış görünüşüne göre değerlendirmeli. Bence de çok en güzel açıklamayı Oktay yaptım ve ben bu kan konusunu artık kapatmak istiyorum. Sıfırı da bir söyle. Sıfırı da son kez söylüyorum ve bu konuyu kapatmak istiyorum artık. Zaten tahmin ediyorum başka da kan grubu kalmadı. Sıfır grubu güvenli, cesaretli, insanlık adına bir insanın ulaşabileceği en erdemli bir erkek olarak. Niye bize bu kadar uzun yazmıyor da üç kelimeyle geçiştiriyordu? Ben tamamen hak veriyorum. Bir dakika. Bu arada sıfır grubunun olumlu özellikleri sayılırken bunu geçiştirmeye çalışan Oktay Demirci'ye çok küçük bir söz söyleyeyim. Lütfen. bak. Tutmuş o tükürüğü. Yani yabancıların sözü var. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Tam olarak kim söyledi hatırlamıyorum. What goes around comes around. Bugün sen tükmüğünü atarsan yarın o tükmüğü... Birkaç söz daha öğren. Göy toğuna döner. Hani burada şey diyor bambaşka bir şey diyor gazetede. Bu ya sen gazetenin mi inanacaksın grubu. Bana bak, mı inanacaksın Oktay? İyimser, yaratıcı ama kaba demiş. Issız diyebilirdi mesela burada. Issız işte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Son gününde ben deneme yapıyorum ya. Bir senin daha son ayının ilk haftasının sonunda. Nasıl? Güzel çok, giriş değil çok mi? Çok güzelmiş. Gir o zaman. Öyle bir haber vereceğim ben. Tamam buyur. Öyle mi gireyim? Çalıştın mı? Girdin zaten gireceğin kadar. Devam. Son hafta son ayın ilk bir yılın son ayının ilk haftasının sonunda yeni bak, bir onu haber. Daha kısa bir isim bulalım. Bu hafta geçmişten beri yok. Öyle program yapacağım ben. Şimdi dünya bilişim ve teknoloji devi desem size. Bilişim ve teknoloji. Ne olur Panora diyeyim. Panora tabii ki. Ben fuar muar diyeceğim zannettim. Meğerse bir markaymış. İşte Panora 2013'e kadar hayatımıza girecek 5 yeniliği açıklamış. Ha? 2013. 2012'de bitmiyor muydu dünya ya? Evet ya. Marduk'a göre bitmesi lazım Oktay. Marduk. Köpeklerle çok hızlı geçir oldu bu ara. Labrador ve Mardok. Yeni bir köpek cinsimiz. Valla 2013 yılına kadar insan hayatında neler değişecek? Bu araştırmanın yapılması lazımdı hakikaten. Hep böyle hani 500 sene sonra, 100 sene sonra falan deniyor ya. Göreceğimiz bir yıl. Niye 2013 biliyor musunuz? Niye? Çok yaman bir şeyden yola çıkarak bunu böyle söylemişler maalesef. Ne? 5 yıl sonra. 5 sene. Şimdi neler olur? Evet, 5 yılda insan hayatına girecek 5 yenilik üstelik. Söyle canım, ne olacakmış? 1. Herkesin gen haritası çıkarılmış olacak. Ne diyebiliyor muyuz? Yok ya. Sağlık kristal topu. Herkesin birer sağlık kristal topu olacak. O sağlık topu niye olmasın ya? Niye topa koyuyorlar ya? Onu bir tane çıktı olsa, dosyamız olsa, şeyin arkasına eklense veya sağlık karnesinin arkasına eklense. Sağlık karnesi kalmadı ki Ege'cim artık ya. Diye var canım, oraya ilaçlısı bir şeyler. Yok yapıyor. Artık kullanılmıyor sağlık karnesi. Herkes, sevgili dinleyiciler, herkes yaksın. Sağlık karnelerini yaksın. Sağlık Fahir öyle söyledi. Sen nerede içiyorsun Fahir, ne? Demek zımba gibi bir adamsın Fahir, hiç. Böyle ıssız diyebilir miyim? Issız adam. Bana ıssız adam deyin lütfen. Küre falan cepte şişkinlik yapar ya. Ya onu niye yanında taşıyorsun? Sağlık, evine koy bırak ya. Sağlık karnesi gibi düşün abi. Sürekli küre yanında dedin. Taşıyor musun? Hayır, tamam işte, çekmecede bulacak. Bir karnemiz, bir de küremiz mi olacak? Kristal top. Küre top. Değil. Kristal top. Genetik haritan belli olacak. Gelecekte hangi hastalıklara USB'li bir şey yapsalardı. Yakalanma riskleri olduğu belirlenecek. Böylece kişiye özel beslenme ve kişiye özel ilaçlar mümkün olabilecek. Ama çok çirkin bu kişiye özel beslenme. Sen restorana gidiyorsun, siparişini veriyorsun. Küreni görebilir miyim diyor adam. Sen istediğin İskender sana getiriyor. Enginar, zeytinyağlı yemen lazım diyor. Veya dayıyorlar brokoli. İster misin böyle bir şey? Orada kişiye özel dedi ya, ıssız adam. Siz adam, evet. 2. Kompütür. Bana iddia sonuçlarını göster sorusunu sorduğun zaman bilgisayar ve internet sana lak lak lak söyleyecek. O zaten var şu aralar. O zaten bilgisayara sorulmuş ilk soru gibi bir şey değil miydi? Sesle tanıma sistemi diye bir şey var mı? Var var. Ama evet. O zaman yaygın hale gelecek o zaman. Biraz iptidai şey diyorsun işte. İptidai mi? Yani bu Apple'ın mesela bilgisayarlarında konuşuyorsun ama çok kesif bir İngilizceyle konuşman lazım. Kesif. Egeciğim, ne oluyor sana ya? İçinde başka birisi, içindeki ıssız adam ortaya çıktı. Bir ya. De bizatihi dersen tam olacak. Yani bilgisayarlar yalnızlığımızı alsın diye hayatımıza girmişti. Şimdi bizatihi yalnızlık olacak. Rahat rahat alkışlayabiliyoruz değil mi burada? Şimdi mesela YouTube'una ne görmek istiyorsun YouTube'da? YouTube'una girdiğince bilgisayar sana aa diye böyle küfürlü mü konuşacak Türkiye'deysen? Herhalde öyle ters düz konuşacak bu YouTube'a. Ya da hukuk diliyle mi konuşacak? Falanca mahkemenin şu kararıyla yasaklanmıştır diye. Kendine gel diye uyaracaktır. Şu anda illegal yollara başvurmaktasın. Lütfen sorumluluğunu bir vatandaş olarak ne yapman gerekiyorsa aynen onu yap. Akıllı ol diyor. Etkilendik mi şimdi bu iki maddeden? Yok, ben şu anda tüylerim diken diken ya. Oktay, etkilenmek değil, bir şey gibiyim yani. Sırtımdan sanki böyle birisi soğuk soğuk ellerini sürdü gibi. Benim teknolojideki son nokta olarak gördüğüm USB ile ilgili gelişmeler var mı? Enseye USB girişi. Yok. Bitti. Maalesef. Üçüncüsü. Hiç okuma. Herkesin bir dijital asistanı olacak. USB ile mi bağlanacaksın asistanı? Yani mesela neyi ne zaman alman gerektiği, evde neyin bittiğini söyleyecek. Cep telefondan. Fik fik fik fik fik hepsini söyleyecek. Canım benim sağ olsun, o benim elim ayağım ya. Dijital asistanım olmadan ben resmen yarım bir adamım. Bu ne demek ya? Ne? Mesela ayrıca Panora'ya gideceksin demişler. Oradaki ekranlarda bu dijital asistanlar bize yardımcı olacak. Dijital asistanlar orada kendileri takılacaklar. Yani sen alışveriş yapıyorsun. Orada dijital asistanlarını bırakıyorsun. Bir yer var. Dijital asistan sokağı diye bir yer mi Panora'da? Öyle bir şey. Ondan sonra unutmak tarihi olacak. USB ile mi? Evimizde bizim... Evimizde bizimle yaşayacak. Unutmak tarih olacaksa yani artık Allianz kullanılmayacak mı? Ben çünkü Allianz'ı en büyük avantajı sol elden sağ ele geçirerek bir şey hatırlamam gerektiğini vurguluyorum kendime. Peki o süreçte bir takım insanlar senin nişanlı olduğunu düşündüklerinde acaba bu birilerinin canını fena yakmayacak mı? Güzel bağladın Fahir. Doğru söyledin. Evet, bu soruya cevap vermeni istiyorum. Yani evet, ben arpa şehriye alırken mesela. Evet. Aldığım anda değiştirmem lazım. Evet, o çok arpa önemli. Arpa şehriyesi konusu açıldığı zaman hemen yüzük değişiyorsa elimi... Sen arpa şehri almak için yüzüğünü mü değiştiriyorsun? Unutuyorum. Peki mesela kuskus için de aynı şey mi yapıyorsun? Yeri geldiği zaman kuskus için. Peki iki farklı yerden iki farklı şey alacaksan nasıl yapıyorsun? Aynı güne bindirmemeye çalışıyorum. Çok mantıklı. E o zaman senin sürekli sağ tarafta mı alıyorsun? Hayır, şimdi bak mesela şöyle bir alışveriş mantığı var. Senin evin ihtiyaçları olarak bildiğin bazı şeyler vardır ya. Evet. İşte mesela süt, peynir, senin birebir acil ihtiyaçların. Mesela ekmek mi? Ekmek, tost ekmeği yok mesela. Tost ekmeği yok. Sosis kalmadı. Süt almamız lazım. Tamam, bunlar temel. Bunlar için zaten markete gidiyorsun. Bunları aklında tutmana gerek yok. Onlar zaten aklına kazınmış. Evet. Süreç içinde eksikliğini hissetmişsin ama hiç eksikliğinden haberin olmayan bir arpa şehriyesi durumu var. Ve onu tam kapıdan çıkarken söylüyor. Bir de arpa şehriyesi. Şimdi o aklına gelmiyor. Sütü aldın, şeyi aldın. Ben tost yaparken ekmeğim yok diye ekmeği de aldın. Ama arpa şehriyesi sinyali kafanda yanıp sönmüyor. Ama eline bir bakıyorsun. Aa, yüzük. Aa, yüzük bu ne? Ne oldu? Hop, arpa şehriyesini aldın. Evet, bu hikayeyi gerçekten bizlerle paylaşan Konya'dan Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Ay, biz de çok teşekkür ediyoruz. Her odadaki ekran sürekli bizi tarayacak. Kiminle ne konuştuğumuzu, neyi nereye koyduğumuzu analiz edip ondan sonra mesela anahtarım nerede? Ya oğlum tamamen unutkanlık üstüne bir şey. Önceki gün kim bize gelmişti falan sorularını saniyesinde cevaplayacakmış. Bugün kahvaltıda ne yedim? Böyle şeyler. O dijital asistan yok mu zaten? Geçen hafta kola içildi mi? Abi dijital asistan şeye yarıyor. Alışveriş merkezlerinde işe yarıyor işte. Ne alacaktın? Evde ne eksik falan filan. O bu ekranlar sadece evde yaptığın herhalde şeyleri kaydediyor. Gelecek şeyde 5 yıl içinde hepimizin bunuyacağı düşünülüyor. Kaydeden böyle bir şey. Şeyin adı kamera değil midir ya? Kamera kaydedip ekranda oynatma. Ekran hem kayıt hem abi, görüntü mü veriyor? Tabii ekranın o dijital panellerinden kaydediliyor. Sonra sana veriliyor hard disk. Hmm. Antişok olayı var mı hocam onda da? Antişok sistem. Kaldırımlarda evlerde kullanılan asfalt, boya ve diğer yalıtım malzemeleri güneş enerjisini hapsedip elektrik üretebilecek. Helal hoş olsun. Ben biraz garip mi okudum bunu? Anladınız mı ne olduğunu? Ben tamam asfalt enerji falan değil. Asfaltınız hayırlı olsun diyerek orayı bağlayalım işte. Tabii tabii asfalt, boya, ondan sonra bir takım malzemeler güneş enerjisini hapsedecekmiş. Sonra mesela sokak lambaları bu enerjiyle yanacakmış. Yeah, çok yeah. Güzel. İşte ODTÜ'de gördüğümüz evet, dijital saat gibi. Kıbrıs kampüsünde, gördüğümüz dijital saat. Gider ayak ne gördük? Bir de başka uydu antenleri de oraya güneş şeyleri koymuşlardı. Nerede gördük onu? Sokak lambalarına güneş panelleri koydular. Havaalanına giderken güneş panelleri vardı. Güneş panelleri. Aa, dün şeyde. Onu bir anlat Ege. Bir tane çocuğa annesi şey diye bağırdı. Ne işte Turan diyelim çocuğun adı. Turan hadi bakalım bak çocuk oyun alanı varmış orada diye. Çocuk oyun alanı tam şey ya. Çocuk oyun alanı diye böyle planlamacının oraya yazacağı şey. Çocuk da şey diye sevindi yazık. Çocuk oyun alanı! Böyle sevindi ya. Oraya bir koysana bir jingo veya ismini oyun park koy, hoplama hoplamacı, hoppacık koy. Bir şey çocuk da adam gibi sevinsin ya. Hoppa diye sevinmek var. Parka gidiyoruz diye sevinmek. Çocuk oyun alanı! Şehir bölge planlamacı çocuk. Kaç yaşında bu çocuk dediğin? 7 yaşında falandı. Hmm. İşte benim haberle eşit. Benim haberle eşit. Evet. Aman hiçbir esprisi yokmuş ya. 5 sene içinde hiçbir şey olmayacak ben size söyleyeyim. Bir de uyduruk uyduruk icatlar. Yani şimdi burada bizi nasıl yapacaklar diye düşündürten bir şey de yok. Hep bugüne bakmış şunu biraz daha böyle avartalım falan filan. Hani bir şey yapsın da nasıl yaptığını biz anlamayalım. Mesela birisi şey deseydi internet olmadan önce dizileri evinizde bilgisayardan indirip izleyebileceksiniz. Amerika'daki dizileri ertesi gün ülkemizde izleme şansımız olacak. Nasıl neyle falan filan internet diye bir şey olacak deselerdi mesela. O zaman şey olurduk şaşardık da. Şimdi ne yani? Vallahi o çok... da dijital asistan. Dijital asistan süt bitti. Ne kadar para verdim ona? $1000. Bir şey diyeceğim ya bu ayıp bir şey mi? Ayıp bir şey. Demek bu yaptıkları ayıp Oktay. Senin verdiğin haber kandan kişilik tahlili diye bir şey var. Şimdi bak öndeki gazetede de vermiş. A grubu demiş çekingen endişeli olmaya eğilimli demiş. Panatez açmış Hitler yazmış. Mesela. Kan gruplarına örnekler mi? B grubu sanki burçtan örnekler veriyor. B grubu neşeli falan filan Jack Nicholson, AB grubu lüksü seven falan, Mao. Mao mu? Lüksü seven nasıl deyince, lüks ya? Sıfır grubu. Herkes aynı kıyafeti giysin, çok lüks. Kararlı sportman Elvis Presley. Kim abi, kim belirlemiş bu Elvis Presley ya? Bir numaralı ıssız adam. Hakikaten 10 numara adam. Kahvaltıda yarım kilo biftek yiyen adama ıssız, ben zaten ıssızlığın daniskası derim yani. Aç adam. Aç adam. Issız adamdan korkacaksın. Hadi İssiz bir son adam. Bir haber vereyim ben bir tane. Hadi ver bakalım be. 50 başbakan es gitti ama hala çapkın. 50 başbakan dile kolay. Başbakan es gitmek çapkınlık ölçüsü müdür? Yani çapkınlık ve başbakan grafiğinde. Başbakan arttıkça çapkınlıkta şöyle olur değil mi o grafik? Normalde evet, şey olması lazım. Şimdi 176 yaşında Gazi Osman Paşa ile yaşıt. Size buradan çünkü çeşitli gazetelerde ünlülerden örnekler veriyorlar. Bir kaplumbağa var. Şey adasında, Helena adasında yaşayan. 1900'de çekilmiş bir fotoğraf var. T zamanında ileri yaşına karşın kendinden genç 3 dişiyle çiftleştiği kaydedildi. İleri yaşına kaydedildi dediğin sapık mı bunlar ya? Kaydet. Sonra izleriz. Vallahi YouTube olsaydı seyrederdik güzel güzel. Şu anda mı yapmış bunu? Vallahi yani 176 yoksa... seneye serpiştirirse bir esprisi yok diye düşünüyorum. Onun için soruyorum işte. Bu sene içinde mi yapmış? Kendinden genç 3 dişiyle çiftleşti. Vay be, ilerlemiş yaşına rağmen hala zımba gibi diye gazetelerde şeysi var. Adı da Jonathan. Jonathan'ın şimdiki halini görüyoruz. Vallahi 1900'lerdeki hali var. Maşallah. Yani sanki iki resim arasında hiç fark yok. Birisi siyah beyaz, o derece yani. Kaplumbağaların yaşlanmasını üstlerinden, görüntülerinden takip etme şansınız var mı? Yok. Var. Zaten hep var bir şey tabii. Yaşlı görünen hayvanlar ya. Yok canım, şu halkalarını buruş buruş olduğu için diyorsun değil mi? Buruş buruş işte, geçen şeyde baktık hayvan dükkanında, bu su kaplumbağaları var ya. Hmm. 7 milyon. Efendim. Ondan sonra onu baktın yani en ufak hali, daha ne zaman çıktı yumurtadan onu da bilmiyorsun ama gene yaşlı görünüyor hayvan. İşte yani bazıları şeydir ya, böyle hep olgun gösterir. Bizim bir ilkokulda öyle bir arkadaş vardı. Çok çok iyi bir çocuktu ya. Ondan sonra işte Almanya'ya gittiler. Okudu gitti, adam oldu. Sonra karoserin arkasından atlayıp şeyini vurunca mu oldu. Öyle bir durum hikaye oldu. Ya. Biri 7 milyon diyor. Biri kaplumbağa fiyatı verir yayında. Biri Almanca arkadaşını anlatır. Tamam abi. Ben de o zaman Birkan Baykara'dan bahsetmek istiyorum. Birkan Baykara süper bir isim. O dershane kurdu, çok zengin oldu. Baykara. Kubilay dershanesinde. Kubilay. Çok güzelmiş. Başka? Başka yüz felçli hasta verdik. Onu verdik. İsterseniz bir bayramlaşalım dinleyicilerimizle. Evet ya, bizim bayramda ayıptır söylemesi. Bu yıl radyonun bize herhalde yorucu geçen Kıbrıs döneminden sonra bir tatlı hediyesi oldu. Bayramda hiç biz ağlamadan sızlamadan bayram tatili verildi bize. Gerçekten de tam anlamıyla çifte bayram oldu bize de. O yüzden şimdiden... Çifte bayram lafını son kullanan kişi Ege Kayacan törenlerle anıldı. Bugün taşlandı. Gömüldü. Diri diri gömüldü. Çevresinde de. Biz canlı yayında öpüşelim mi? Yani hayır. Öpüşelim. Bu bir teklif mi? Hayır. İsterseniz bir su getirteyim ben buraya. O suyun altında öpüşelim. Ve canlı bizim yayında. Aramızda öpüşerek selamlaşmama adeti çok güzel, çok güzel bir nasıl adet. Oturduysa bilmiyorum da birbirimizden tiksinecektik herhalde şu neredeyse 10 yıl sonra hala şapır şupur bir takım sakallı bıyıklı adamların öpüşmesi. Ben zaten bundan sonra ikiniz, öptürmem. Kendim bıyığım oluncaya kadar ben bıyıklı birisini öptürmeme kararını aldım. Kendi bıyığım oluncaya kadar ben bu geçmişte gelecekte bu hafta mı diyorsun? İşte ıssız adam. Evet, A'dan Z'ye ıssız ama bayram adam. Olduğu için bayramda Öpüşmek şarttır. Yani. Ege'cim hakikaten hiç olmazsa bir bayramda. Hadi bir öpüşsenize siz ya. Nasıl ben bir şey istiyorsun? Ben dudaklarımı şey ıslattım. Zor olacak. Sen de izlemek mi istiyorsun? Ben bu camın arkasından izlemek istiyorum. Ben ışıkları bir kapatayım. Oktay'cım bir viskini söyleyeyim istersen. Işıkları kapatayım. Işıkları da kapat. Yok, ben poğaçayla idare ederim ya. Sabah sen oradan ışığı yak bize. Yeterli deyince ışığı yakarsın, biz bırakırız. Sevgili dinleyiciler, hepinize iyi bayramlar dileyerek birbirimizi öpmeden programı kapatıyoruz. Ama gönlen öptük. Ama iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar, sevdiklerinizle geçiriniz. Umarız güzel dinlenmiş, eğlenmiş bir şekilde pazartesi sabahı, bu bayram pazartesisi değil. Ondan cuma, sonraki... cuma. Hadi ya. Cuma yayındayız. Günaydın. Günay ay aydın dın dın. Günay ay ay aydın.